ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के प्रथम पाद के षष्ठ अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो चुका है और इस अधिकरण के विषय संशय तथा पूर्व पक्ष को बताने वाला जो भाष्य ग्रंथ है इसकी भी चर्चा हम लोग कर चुके हैं। इस अधिकरण का विषय है स्वर्गारोही जीव प्रवर्षण से संश्लिष्ट होकर के पृथ्वी पर आ गए तो श्रुति उन्हें बता रही है कि त इह गृही यवा औषधि वनस्पतयः तिलमासा इति जायन्ते। प्रवर्षण के माध्यम से पृथ्वी लोक में पहुंचे हुए अनुसयी जीव व्रीही यव औषधि वनस्पति तिल उरद आदि रूप से जन्म लेते हैं जायन्ते। ये जो वाक्य शेष है वह है इस अधिकरण का विषय और इस वाक्य शेष के अर्थ के विषय में संशय है कि यह वाक्य शेष अनुसयी जीवों का व्रीहादि रूप से मुख्य जन्म ही बताएगा या पूर्व में पूर्व वाक्य शेषों ने जैसे आकाश आदि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र बताया है प्रवर्षण पर्यंत ऐसे यह वाक्य शेष भी आकाश आदि के साथ संश्लेष के तरह अनुसयी जीवों का गृह आदि के साथ संश्लेष मात्र बताएगा ऐसा संशय हुआ। तो संशय की स्थिति में निर्णय के लिए पूछा गया कि किम तावत प्राप्तम, तो इस प्रकार का संशय होने पर क्या माना जाए। तो पूर्व पक्षी ने बताया अपना निर्णय कि ये माना जाए कि अनुसयी जीवों को व्रीही यवादियों के रूप में मुख्य जन्म ही मिलता है, वे व्रीही यवादी शरीर में तादात्म्य अभिमान करके व्रीही यवादी शरीरों से होने वाले सुख दुख के भोक्ता बन जाते हैं ऐसा माना जाए। तो पूछा गया कि इनका मुख्य जन्म ही व्रीहादि रूप से क्यों मानना है, तो पूर्व पक्ष ने दो हेतु बताए। एक हेतु तो बताया कि ये जो व्रीही यवादी हैं इस व्रीहीयवादी भाव की प्राप्ति बताने के लिए जायन्ते पद का प्रयोग हुआ है। पूर्व में जायन्ते पद का प्रयोग नहीं है और व्रीहीयवादी रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म मानते हैं तो जायन्ते इस श्रुति का मुख्यार्थ गृहित हो जाता है, लक्षणा नामक दोष नहीं रहता। एक हेतु। और दूसरा हेतु ये बताया कि श्रुति तथा स्मृतियों में स्थानुम अन्य प्रपद्यन्ते इत्यादि श्रुतियां और शरीरजय कर्मदोषैर याति स्थावरताम नरह इत्यादि स्मृति ये बताती हैं कि पाप का फल फलोपभोग करने के लिए भोगायतन यानि शरीर के तरह शरीर है आपका, ये ब्रीहीयवादी का भी, इसलिए ब्रीहीयवादी भी योनि होने से शरीर होने से तो मुख्य जन्म माना जा सकता है, वो भी शरीर है, आकाश आदि तो शरीर थे नहीं, इसलिए आकाश आदि में मुख्य जन्म नहीं। यहाँ जायते जायन्ते ये श्रुति और ब्रह्यादि का शरीर रूप होना ये ज्ञापन कर रहा है, बता रहा है कि ब्रह्यादि रूप से अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म है। तो किसी ने सिद्धांति के अनुयायी ने ये कहा कि जिसको ये स्पष्ट नहीं है कि ये, हाँ ये स्पष्ट है कि पाप का फल भोगने के लिए स्थावर जन्म प्राप्त होता है, तो उसका प्रश्न हुआ कि अनुसयी जीव तो पापी नहीं है और स्थावर भाव तो शरीरज कर्मदोष से होता है। तो सिद्धांतियों ने कहा कि अनुसयों में भी, कि पूर्व पक्षियों ने कहा कि अनुसयों में भी पाप संभव है, जो पशु हिंसादि होती हैं अश्वमेधादि यागों में, उससे वह पाप युक्त होते हैं अनुसयी जीव, और उन पाप कर्मों का फल भोगने के लिए स्थावर योनि की प्राप्ति उन्हें हो सकती है, एक तीसरा हेतु बताया। इस प्रकार ये पूर्व पक्ष प्राप्त हो रहा है, अभी पूर्व पक्ष ही चलना है। पशु हिंसादि ये पढ़ लिए थे हम लोग, हाँ, पशु हिंसादि का अवतरण है टीका में कि ननु स्वर्गिनाम पापा भावात कथम स्थावरत्वम तत्र आह पशु इति। कहते जो स्वर्गी हैं यानी स्वर्ग से पृथ्वीलोक में अवरोहण कर रहे हैं, उनमें पाप न होने से पाप का फल भोगने के लिए प्राप्त होने वाला ब्रीहीयवादि का शरीर उन्हें कैसे प्राप्त होगा, इस प्रकार का प्रश्न होने पर उसका उत्तर देने के लिए कहते हैं तत्राह पश्वीति। ये पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि पशु हिंसादि योगाच्च इष्टादेहे कर्मजातस्य अनिष्ट फलत्वोपपत्ते है। तो पशु हिंसादि का संसर्ग होने से, पशु हिंसादि होगा तो अश्वमेधादि कर्म में पशुआदि की हिंसा रूप अनिष्ट कर्म होने से, पाप कर्म होने से, कर्मजातस्य इष्टादे कर्मजातस्य अनिष्ट फलत्वोपपत्ते, तो स्थावर योनि की प्राप्ति रूप अनिष्ट फल की प्राप्ति हो सकती है स्वर्गियों को भी। तो ये जो पशु हिंसादि में आदि शब्द हैं, इस आदि शब्द से ग्राह्य अर्थ को टीकाकार बताते हैं। सोमादि उच्चिष्ट भक्षण सुरा ग्रहादि सुरा ग्रहो आदि शब्दार्थ। तो एक सोमादि उच्चिष्ट सेवन और सुरा ग्रह रूप जो अनिष्ट कर्म है, निषिद्ध कर्म है, वो भी हाँ तो वो जो है ये यज्ञांग के रूप में सुना गया। तो ये जो यज्ञांग के रूप से सुना गया है ये आदि शब्द से ग्राह्य है, पशु हिंसा आदि में जो आदि शब्द हैं ये सब पापात्मक है, और ये पाप कर्म अनुसयी जीवों में विद्यमान होने से स्थावर जन्म उनका हो सकता है, ये पूर्व पक्षी कह रहा है। यहां पूर्व पक्षी हैं सांख्य, मीमांसक तो समर्थक हैं, इसलिए आगे वाले वाक्य में कहते हैं टीकाकार कि कृत्वर्थ हिंसा देहे अपि हिंसात्वात् हिंसात्वादि सामान्येन प्रवृतेर न हिंस्यात् इति इत्यादि शास्त्र निषिद्धत्व निषिद्धत्वाकारेण दुरीत अपूर्वकारित्वम अविरुद्धम इति सांख्या अभू। तो सांख्य लोग कहते हैं कि जो क्रतु की अंगभूत हिंसा है और सोमादि उच्चिष्ट सेवन है, सुराग्रहादि हैं, ये सब भी हिंसात्वादि रूप जो सामान्य धर्म है, क्रतु की अनंगभूत जो अन्य हिंसा उसमें भी हिंसात्व है, सोमादि उच्चिष्ट सेवन में भी उच्चिष्ट सेवनत्व सामान्य है, अन्य में भी अन्य उच्चिष्ट सेवन में भी उच्चिष्ट सेवनत्व रूप सामान्य है। ये जो हिंसात्वादि सामान्य रूप से प्रवृत्ति है इसलिए क्या होगा कि न हिंस्यात् इत्यादि शास्त्र के द्वारा जो निषिद्धत्व है उस निषिद्धत्व रूप से निषिद्धत्वाकारेण का अर्थ है निषिद्धत्व रूप से दुरित अपूर्वकारित्वम अविरुद्धम। तो दुरित अपूर्व यानी पापात्मक अपूर्व का हेतु जैसे क्रतु की अनंगभूत हिंसा है ऐसे क्रतु की अंगभूत हिंसा में भी हिंसात्व रूप सामान्य रूप से प्रवृत्ति होने के कारण किसकी सामान्य शास्त्र की वो सामान्य शास्त्र उसमें भी बताएगा जैसे अन्य हिंसा में पाप रूप अपूर्व कारित्व है ऐसे कृत्वंगभूत हिंसा में भी पाप कारित्व बताएगा दुरित रूप अपूर्व कारित्व हो रहेगा ऐसा सांख्य लोगों का कथन है, इसलिए वो भी पाप है पापात्मक अपूर्व का हेतु होने से, और उस पापात्मक अपूर्व का फल भोगने के लिए अनुसयी जीवों को भी स्थावर भाव की प्राप्ति हो सकती है। अब पूर्व पक्ष का उपसंहार वाक्य है तस्मात् मुख्य भाष्य में तस्मात् मुख्यम एव इदम् अनुसयिनाम् गृह्यादि जन्म। तो स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो अनुसयी जीव हैं उनका पूर्वोक्त हेतु से मुख्य ही गृह्यादि रूप से जन्म मानना चाहिए। कैसे? तो कहते हैं स्वादि जन्मवत। आगे श्रुति स्वयं भी अवरोही जीवों का कुत्ता आदि योनि में जन्म बता रही है, ऐसे स्थावर योनि में भी मुख्य जन्म होगा। इस अभिप्राय से ये दृष्टांत है कि स्वादि जन्मवत और इसका स्पष्टीकरण है दृष्टांत का कि यथा स्वयौनिम वा सुकर यौनिम वा चंडाल यौनिम वा इति मुख्यम एव अनुसयिनाम स्वादि जन्म तत् सुख दुखान्वितम् भवति। तो जैसे श्रुति आगे वाले वाक्य शेष में ये बताती हैं कि स्वयौनिम वा सुकर यौनिम वा चंडाल यौनिम वा इन यौनियों में स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जीवों का मुख्य ही जन्म होता है और वहाँ होने वाले जो सुख दुख हैं उनके वे भोक्ता बन जाते हैं, सुख दुखों से अन्वित हो जाते हैं। ऐसा जैसे श्रुति बता रही है ऐसे मानना चाहिए यह वाक्य शेष भी। तो यह व्रीहि यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, यह वाक्य शेष भी गृह यवादि रूप से मुख्य जन्म अनुसयी जीवों का बता रहा है, ऐसा माना जाए। इस अभिप्राय से यह है दार्ष्टान्त को बताने वाला वाक्य कि एवं गृहादि जन्मापि, यानि स्वादि जन्मों के तरह गृहादि जन्म भी अनुसयी जीवों को उनके पाप कर्म का फल भोगने के लिए ही मिलता है, मुख्य ही ऐसा माना जाए, ये पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ। सिद्धांत को बताने के लिए सूत्र हैं और सिद्धांत सूत्र का अवतरण भाष्य में है एवं प्राप्ते ब्रूम, और इस अवतरण भाष्य की अवतरण टीका है सिद्धांति का अभिप्राय बताते हुए टीकाकार ये अवतरण लिखते हैं कि श्रुतो अत्र व्रीहादि भावो अनुसयिनाम न जन्य रूप जन्म रूप, यहाँ जन्य रूप हुआ है, जन्म रूप होना चाहिए। कर्म विशेष परामर्शम विना अत्र उक्तत्वात् पूर्वोक्त आकाशादि भाववत इति सिद्धांतयति एवं प्राप्त इत्यादिना। कहते हैं अत्र श्रुतः गृह्यादि भाव, अत्र का अर्थ है ये वाक्य शेष, इस अधिकरण का विषयभूत जो वाक्य शेष है। त इह गृह्यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, ये जो वाक्य शेष है इस वाक्य शेष में जो श्रुत गृह्यादि भाव है वह गृह्यादि भाव अनुसयी जीवों के जन्म रूप नहीं है, अनुसयी जीवों को गृहादि रूप से मुख्य जन्म ही प्राप्त होता है, तदात्मक नहीं है। ऐसा क्यों? तो ये एक अनुमान यहां पर बताया जा रहा है, अनुमान में पक्ष बताया गया गृहादि भाव। तो श्रुतो अत्र गृहादि भाव ये पक्ष है अनुसयी नाम तक, न जन्म रूप अनुसयी नाम जन्म रूप न साध्य के साथ भी अनुसयी नाम को जोड़ सकते हैं, तो अनुसयों के जन्म रूप नहीं है, अनुसयों का जन्माभाव मुख्य जन्माभाव ये साध्य होगा। हेतु है कर्म विशेष परामर्शम विना अत्र उक्तत्वात्, अत्र यानी इस वाक्य शेष में अनुसयी जीवों के कर्म विशेष का परामर्श किए बिना ही जन्म बताया जा रहा है, इसलिए इसे मुख्य जन्म नहीं माना जा सकता। जैसे आकाशादि भाव पूर्व वाक्य शेषों से बताया गया, कर्म विशेष के परामर्श के बिना ही आकाशादि भाव को बताया गया, इसलिए वह मुख्य जन्म नहीं अपितु संश्लेष मात्र है। जैसे ऐसे व्रीहादि में भी कर्म विशेष के परामर्श के बिना बताया गया व्रीहादि भाव, वह आकाशादि भाव के तरह व्रीहादि के साथ संश्लेष मात्र होगा अनुसयी जीवों का, इत्याकारक सिद्धांत सूत्र से बता रहे हैं भगवान वेदव्यास जी। ये भाष्कर भगवान ने कहा एवं प्राप्ते ब्रूमः, तो इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम सिद्धांत के मत को बताते हैं। पूर्व पक्ष तो है मुख्य ही जन्म गृहियादि के रूप में अनुसयी जीवों का हो रहा है, सिद्धांती का कथन है कि वो मुख्य जन्म नहीं गौण जन्म है, संश्लेष मात्र है। तो सूत्र का उच्चारण किया जाए, अन्याधिष्ठितेषु पूर्वद अभिलापात अन्याधिष्ठितेषु पूर्वद अभिलापात तो अन्याधिष्ठितेषु पूर्ववत अभिलापात, ऐसे तीन पद हैं। अन्याधिष्ठितेषु व्रीहादिषु, व्रीहादि का प्रकरण चल रहा है इसलिए व्रीहादि का अध्यार होगा, और अध्यारित व्रीहादिषु इस पद का विशेषण बनेगा अन्याधिष्ठितेषु ये। और चौथे अधिकरण में जो बताया गया था आकाशादि में साभाव्यापत्ति, उस साभाव्यापत्ति पद की अनुवृत्ति आएगी। साभाव्यापत्ति ही रूपपत्ते, ऐसा एक सूत्र है ना, 22वां सूत्र साभाव्यापत्ति रूपपत्ते, वहां से साभाव्यापत्ति शब्द आएगा और अर्थ निकलेगा अन्याधिष्ठितेषु में अन्य शब्द का अर्थ है अनुसयी जीवों से अतिरिक्त जीव, जिनको अपने पाप कर्म का फल भोगने के लिए व्रीहादि का मुख्य जन्म प्राप्त हो रहा है, उन जीवों को अन्य शब्द से लेना है। सूत्रस्थ अन्याधिष्ठितेषु इस पद में जो अन्य शब्द है वह बता रहा है स्वर्ग से अवरोहण करने वाले जो अनुसयी जीव, उनसे अतिरिक्त जीव जिनके पाप कर्म का फल भोगने के लिए ये व्रीहादि शरीर प्राप्त हो रहा है, जिन्हें वे जीव अन्य शब्द का अर्थ है, और उनसे अधिष्ठित जो व्रीहादि शरीर है, व्रीहादि योनि है, उन जीवों से वो अधिष्ठित है, मतलब उनके अहम अभिमान का वो विषय है, उन ब्रह्मादि शरीरों में जो चेष्टा हो रही है उस चेष्टा का कर्ता वो जीव है जो अन्य जीव है, तो उन्हें कहा जाता है वो अधिष्ठाता ब्रह्मादि शरीर के, और उनसे अधिष्ठित माना जाता है व्रीहादि शरीरों को। तो ब्रह्मादि शरीर अन्य जीवों से अधिष्ठित है, का मतलब अन्य जीवों के अहम अभिमान का विषय है, जिनका ब्रह्मादि रूप से मुख्य जन्म हुआ है, और ब्रह्मादि शरीर में जिन्हें अपने किए गए पाप कर्म का फल भोगना है, उनके द्वारा अधिष्ठित जो ब्रह्मादि शरीर मय के रूप में गृहित जो ब्रह्मादि शरीर, उन शरीरों में अनुसयी नाम जीवा नाम संश्लेष मात्रो भवति, ऐसे लगाना, केवल संश्लेष होता है। जैसे तो पूर्ववत शब्द का अर्थ है आकाश आदि में जैसे संश्लेष हुआ, आकाश आदि रूप से उनकी उत्पत्ति ही नहीं हुई अपितु संश्लेष मात्र हुआ है, ऐसे अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित जो ब्रह्मादि शरीर हैं, उन शरीरों में स्वर्गारोही जीवों का संश्लेष मात्र होता है, ये सिद्धांति की प्रतिज्ञा है जो संशय अंतपाती द्वितीय कोटि है। और दृष्टांत है पूर्ववत, तो पूर्ववत में पूर्व शब्द से लेना है आकाश आदि के संश्लेष को, तो आकाश आदि के साथ जैसे संश्लेष हुआ है ऐसे अन्याधिष्ठित व्रीहादि शरीरों में भी संश्लेष मात्र होगा, मुख्य जन्म नहीं होगा। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि पूर्ववद अभिलापात, पूर्ववत को दृष्टांत के रूप में भी लीजिए और हेतु के साथ भी अन्वित करिए। पूर्ववत अभिलापात का अर्थ है अनुसयी जीवों के कर्म विशेष का परामर्श, जैसे आकाश आदि के साथ संश्लेष बताते समय किए बिना ही केवल आकाश आदि भाव की प्राप्ति बताई है, अनुसयी जीवों के कर्म विशेष का परामर्श किए बिना ही जैसे आकाश आदि के साथ संश्लेष का वर्णन है, आकाश आदि भाव की प्राप्ति का वर्णन है, ऐसे ही यहां पर भी ब्रह्मादि रूप से प्रकट होते हैं ये बताते समय अनुसयी जीवों के कर्म विशेष का परामर्श किए बिना ही ब्रह्मादि के साथ संश्लेष बताया जा रहा है, ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति बताई जा रही है, ये है पूर्ववत अभिलाप। कर्म विशेष का कथन किए बिना ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति बताना, ये जैसे आकाश आदि में हुआ ऐसे ब्रह्मादि में भी हो रहा है, इसलिए आकाश आदि में जैसे संश्लेष मात्र विवक्षित है ऐसे ब्रह्मादि में भी संश्लेष मात्र अनुसयियों का विवक्षित है, जन्म नहीं, ये अर्थ निकलेगा। इसी प्रकार का अर्थ भाष्कर भगवान इस सूत्र का बता रहे हैं। तो भाष्य में है अन्यैर जीवैहि अधिष्ठितेषु ब्रह्मादिषु संसर्गमात्रम् अनुसयिनः प्रतिपद्यन्ते न तत् सुखदुःखभाजो भवन्ति। तो अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित जो ब्रह्मादि शरीर हैं उनके साथ संसर्ग मात्र अनुसयी जीवों का होता है। जब वर्षा के माध्यम से पृथ्वी पर आते हैं तो पृथ्वी पर आने के बाद ब्रह्मादि शरीरों के साथ उनका संसर्ग मात्र होता है। तो अनुसयिनः संसर्ग मात्रम ब्रह्मादिषु प्रतिपद्यन्ते न तत् सुख दुःख भाजो भवन्ति। उन ब्रह्मादि शरीरों में होने वाले सुख दुख का भोग उन्हें नहीं होता है। ऐसा क्यों? तो कहते पूर्ववत। तो पूर्ववत का अर्थ कर रहे हैं कि यथा वायु धूमादि भावो अनुसयनाम तत्संश्लेष मात्रम। तो पूर्व वाक्य शेषों के द्वारा बताया गया वायु भाव और धूमादि भाव अनुसयी जीवों का वायुवादि के साथ संश्लेष मात्र है। ऐसे ही कहते हैं एवं ब्रीहादि भावोपि जाति स्थावरी ही संश्लेष मात्रम। तो जो जाति स्थावर है का मतलब जन्मतः स्थावर हैं, उन्हें कहा जाता है जाति स्थावर। जैसे जाति स्मर होते हैं, जन्म से ही पूर्व अतीत वर्तमान और भविष्यत काल का जिनको ज्ञान होता है उनको कहते हैं जाति स्मर। ऐसे जाति स्थावर जन्म से जो स्थावर हैं उनके साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र होगा ब्रह्मादियों के साथ। ये पूर्ववत जो दृष्टांत था उसका व्याख्यान हुआ। अब पूर्ववत अभिलापात ये जो हेतु है इसकी व्याख्या है कि कुत एतत। ये कैसे आपको अवगत हुआ कि ब्रह्मादि शरीर तो हैं लेकिन वे अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित हैं, और उन अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित ब्रह्मादि शरीरों में अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र है, मुख्य जन्म नहीं। ये आपको कैसे ज्ञात हुआ? तो हेतु बताया जा रहा है तद्वद एव इहापि अभिलापात। यानी जैसे आकाशादि भाव का अभिलाप यानी कथन है श्रुति में, ऐसा ही ब्रह्मादि में भी ब्रह्मादि भाव का अभिलाप है, कथन है। तो कहते हैं आकाशादि भाव का अभिलाप के तरह ही ब्रह्मादि भाव का अभिलाप है कह रहे हो। अभिलाप शब्द का अर्थ है कथन। तो इस कथन में समानता क्या है ये पूछा जा रहा है कि को अभिलापस्य तद्वत भाव। तद्वत भाव यानी आकाशादि भाव के तरह ही ब्रह्मादि भाव का कथन है ऐसा जो आप कह रहे हैं। तो आकाशादि भाव के कथन का सादृश्य ब्रह्मादि भाव में क्या है? ये को अभिलापस्य तद्वत भाव इससे पूछा गया। आकाशादि भाव के कथन की कौन सी समानता ब्रह्मादि भाव के कथन के साथ है? हाँ ये प्रश्न है, इसका उत्तर दिया जा रहा है कि कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनम। तो कर्म व्यापार के बिना ही जो संकीर्तन है, संकीर्तन यानी कथन अभिलाप, तो कर्म का परामर्श किए बिना ही, कर्म का व्यापार बताए बिना ही ब्रह्मादि भाव का जो कथन किया जा रहा है ये ब्रह्मादि भाव के कथन में आकाशादि भाव के कथन की समानता है। अनुसयी जीवों को आकाशादि भाव की प्राप्ति बताते समय भी अनुसयी जीवों के कर्म व्यापार को नहीं बताया, और ब्रह्मादि भाव का कथन अनुसयी जीवों में करते समय भी अनुसयी जीवों के कर्म व्यापार का परामर्श नहीं है। ये दोनों में समानता है। तो इसलिए पूर्व में जैसे संश्लेष मात्र है ऐसे यहाँ पर भी संश्लेष मात्र ही समझना। ये यहाँ पर कहा गया कर्म व्यापारम अंतरेण संकीर्तनम, इसी को स्पष्ट करते हुए कहा जा रहा है यथा आकाशादि सुप्रवर्षनान्ते प्रवर्षनान्तेषु न कंचित कर्म व्यापारम परामृश्यति। ये दृष्टांत है कि जैसे आकाशादि प्रवर्षन पर्यंत अनुसयी जीवों को आकाशादि भाव की प्राप्ति बताते समय अनुसयी जीवों के किसी भी कर्म का परामर्श नहीं हुआ, कर्मात्मक व्यापार का परामर्श नहीं हुआ, ऐसे ही एवं गृह्यादि जन्मनि अपि कर्म व्यापारम विना, वो गृह्यादि जन्म की प्राप्ति बता रही है, वो गृह्यादि भाव की प्राप्ति मुख्य जन्म रूप न होकर के संश्लेष मात्र होगी। तस्मात् नास्ति अत्र सुख दुख भागत्वम अनुसयिनाम्। इसलिए अत्र यानी बृहादो, जिन बृहादियों के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष हुआ है, उन बृहादि शरीरों में होने वाले सुख दुख का भोक्ता ये अनुसयी जीव नहीं बनेंगे। उन बृहादि शरीरों में होने वाले सुख दुख का भोग तो अन्य जीव बनेंगे, जिनसे अधिष्ठित वो शरीर है, जिनके अहम अभिमान का आलंबन बना है बृहादि शरीर, उन्हें तो बृहादि शरीरों में होने वाले सुख दुखादि का भोग होगा, और बृहादि शरीरों के साथ संश्लेष मात्र जिनका हुआ है उनको उन शरीरों में होने वाले सुख दुख से कुछ भी लेना देना नहीं, वो भोक्ता नहीं बनेंगे। इस अभिप्राय से कहा कि तस्मात् नास्ति अत्र सुख दुख भागत्वम अनुसयिनाम्। तो अनुसयी तो संश्लिष्ट मात्र हुए हैं, इसलिए बृहादि में होने वाले सुख दुख का भोक्ता अनुसयी जीव नहीं बनेंगे। तो क्या कहीं पर भी अनुसयी जीवों को सुख दुख नहीं होगा? तो कहते ऐसी बात नहीं है, जहाँ उनका कर्म व्यापाररत हो जाएगा, फलोन्मुख हो जाएगा, जो योनि उनके कर्म का फल भोगने के लिए उन्हें प्राप्त होगी, वहाँ उस योनि में शरीर में होने वाले सुख दुख का अनुभव अनुसयी जीवों को होगा, जैसे अन्य जीवों को जो अधिष्ठित हैं बृहादि शरीरों में, बृहादि शरीर के अधिष्ठाता हैं, उन्हें बृहादि शरीर के सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ऐसे ये अनुसयी जीव जिस शरीर के अधिष्ठाता बनेंगे, कौन से शरीर के अधिष्ठाता बनेंगे, तो जो उनके कर्म के कर्म निमित्त से बनेगा, कर्म रूपी निमित्त को आधार बना करके निष्पन्न होगा, उस शरीर के अधिष्ठाता अनुसयी जीव बनेंगे, वहां उनको सुख दुख का अनुभव होगा। ये यत्र तु इत्यादि से कहा जा रहा है, यत्र तु इत्यादि का अवतरण है टीका में, पूर्ववत इति पदम दृष्टांतत्वेन हेत्वंशत्वेन च व्याख्यातम्। यद अत्र प्रकरणे कर्म विशेष परामर्श पूर्वकम् उच्यते तज्जन्म इति व्यतिरेक दृष्टांतम् अपि आह यत्र तु इति। कहते सूत्रस्थ पूर्ववत इस पद की व्याख्या दृष्टांत रूप से भी कर दी और हेतु अंश के रूप में भी कर दी। तो इस प्रकरण में मुख्य जन्म कौन सा माना जाएगा? पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में मुख्य जन्म माना जाएगा जायन्ते पद के द्वारा बताने मात्र से नहीं, किंतु मुख्य जन्म वो होगा जो कर्म परामर्श पूर्वक कहा जाएगा, वो मुख्य जन्म होगा और वहां पर सुख दुख भागित्व होगा, वो व्यतिरेक दृष्टांत बनेगा यहां के लिए। वो जो शुरू में एक अनुमान बताया ना, अत्र श्रुतो व्रीहादि भावो अनुसयिनाम न मुख्य जन्म, अनुसयिनाम जन्म रूप न कर्म परामर्शम विना उक्तत्वात्, ये जो अनुमान है इसमें दृष्टांत तो आकाशादि हो जाएंगे, अन्वय दृष्टांत। दो प्रकार का दृष्टांत होता है, एक अन्वय दृष्टांत और एक व्यतिरेकी दृष्टांत। अन्वय दृष्टांत माना जाएगा कर्म परामर्श के बिना बताया गया जो भाव, वो आकाशादि भाव, और कर्म का परामर्श करके बताया गया जो अनुसयों को भाव है, यह इह रमणीय चरणा, यह इह कपूय चरणा इत्यादि के द्वारा वो विप्रादि भाव की प्राप्ति और स्वादि भाव की प्राप्ति, वो मुख्य जन्म होगा कर्म परामर्श पूर्वक होने से, वो व्यतिरेकी दृष्टांत बनेगा और उस व्यतिरेकी दृष्टांत को भी यहाँ पर बताया जा रहा है। ये कह रहे हैं कि यदत्र प्रकरणे कर्म विशेष परामर्श पूर्वकम उच्यते तत् जन्म, वो मुख्य जन्म माना जाएगा। इति व्यतिरेक दृष्टांतम अपि आह, तो व्यतिरेक दृष्टांत भी बताया जा रहा है। यत्र तु सुख दुख भागत्वम अभिप्रैति परामृशति तत्र कर्म व्यापारम रमणीय चरणा कपूय चरणा इति च। तो कहते हैं यत्र, यानी जिस वाक्य शेष में अनुसयी जीवों के सुख, अनुसयी जीवों में सुख दुख भोक्तृत्व बताना है, जिस योनि का अनुसयी जीवों को जिस योनि में सुख दुख भोक्ता बताना है, उस योनि की प्राप्ति बताते समय कर्म विशेष का परामर्श श्रुति करती है। विप्रादि शरीरों में अनुसयी जीवों को भोक्ता बताना श्रुति को अभिष्ट है, तो विप्रादि भाव की प्राप्ति से पहले श्रुति अनुसयी जीवों के कर्म व्यापार का परामर्श करती है। यह इह रमणीय चरणा इस शब्द से, और स्वादि योनियों में भी श्रुति को उन स्वादि योनि में होने वाले सुख दुख का भोक्ता अनुसयी जीवों को बताना अभिष्ट है, तो वहाँ पर भी उनके पाप कर्म का परामर्श यह इह कपूय चरणा इस शब्द से करके उन्हें वहाँ पर भोक्ता बताती है। वो व्यतिरेक दृष्टांत वहाँ मुख्य जन्म माना जाएगा, लेकिन ये वृहादि भाव की प्राप्ति अनुसयी जीवों को बताते समय किसी भी कर्म विशेष का परामर्श अनुसयी जीवों के किए बिना बताया गया, इसलिए वो मुख्य जन्म नहीं। ये व्यतिरेकी दृष्टांत यहाँ पर होगा। यत्र तु सुख दुख भागत्वम अभिप्रैति, अभिप्रैति का कर्ता है श्रुति, तत्र परामृशति कर्म व्यापारम, अनुसयी जीवों के कर्म व्यापार का परामर्श कर लेती है। रमणीय चरणा कपूय चरणा इति च, इस प्रकार यहाँ तक अनुमान बताया गया, यानी अनुमान का विवरण हुआ, जो अवतरण में टीकाकार ने अनुमान बताया था ना, भाष्कर भगवान ने उस अनुमान को इतने ग्रंथ से बताया, सूत्रकार ने भी अनुमान बताया है, भाष्कर भगवान ने उस अनुमान का स्पष्टीकरण किया, टीकाकार ने पहले ही अवतरण में वो अनुमान बता दिया था। अब एक अर्थापत्ति प्रमाण भी बताया जा रहा है। ये अनुमान प्रमाण किस लिए बताया गया है, ये बताने के लिए कि व्रीहादि भाव की प्राप्ति अनुसयी जीवों का मुख्य जन्म नहीं है, अपितु अन्य अधिष्ठित, अन्य जीव अधिष्ठित व्रीहादि में संश्लेष मात्र है। इस सिद्धांत को बताने के लिए सूत्रकार ने अनुमान बताया, सूत्रकार के द्वारा सूचित अनुमान का ही स्पष्टीकरण भाष्यकार भगवान ने किया। अब सूत्र से ही सूचित जो एक अर्थापत्ति प्रमाण है, श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण, उस श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण को भी भाष्यकार भगवान प्रकृत प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए ही बता रहे हैं। प्रकृत प्रतिज्ञा है कि अनुसयी जीवों को अन्य अधिष्ठित ब्रह्मादि शरीरों में संश्लेष मात्र होता है, न कि मुख्य जन्म। ये है प्रकृत प्रतिज्ञा। और इस प्रकृत प्रतिज्ञा की सिद्धि के लिए, निश्चय के लिए, ज्ञापन के लिए एक अनुमान हुआ, अब अर्थापत्ति प्रमाण बताया जा रहा है। अर्थापत्ति प्रमाण से भी यही अर्थ निश्चित होता है, जो अर्थ अनुमान से सिद्ध हुआ। तो एक ही अर्थ अनेक प्रमाणों से ज्ञापित होगा तो वह सिद्धांत दृढ़ माना जाता है। तो ये सिद्धांत है इस अधिकरण का कि अन्य जीवों के द्वारा अधिष्ठित ब्रह्मादि शरीरों के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र होता है, ब्रह्मादि रूप से अनुसयी जीवों का इस वाक्य शेष में मुख्य जन्म नहीं बताया गया। ये जो सिद्धांत है इसको बताने वाला अनुमान भी हो और अर्थापत्ति प्रमाण भी हो तो ये सिद्धांत और पुष्ट हो जाता है, दृढ़ हो जाता है। इसी अभिप्राय से इसी सिद्धांत का ज्ञापक अर्थापत्ति प्रमाण भी अपिच इत्यादि से भाष्यकार भगवान बताते हैं। और अपिच इत्यादि भाष्य की अवतरण टीका है। अपिच यो यो ही अन्नम अत्ति यो रेतः स्त्रियां सिंचति तद्भूय एव भवति इति वाक्य से ब्रह्मादिषु प्रविष्टस्य अनुसय संघस्य अन्नद्वारा रेतसिक पुरुष योगः श्रुतः तद अन्यथा अनुपपत्या अपि जन्म श्रुतिर् न मुख्या इत्याह अपिच इत्यादिना। तो इस अधिकरण का विषयभूत जो वाक्य शेष है, त इह ब्रीहि यवा औषधि वनस्पतय तिलमासा इति जायन्ते, ये वाक्य शेष तो इस अधिकरण का विषय है। और इस वाक्य शेष के बाद में आने वाला वाक्य शेष है जो ब्रह्मादि के साथ संश्लेष होने के बाद चतुर्थ अग्नि के साथ इन अनुसयी जीवों का संश्लेष बताता है। वो वाक्य शेष ये वहां पर भी चतुर्थ अग्नि में, पुरुष अग्नि में अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र है, वहां पर भी मुख्य तद्रूपता की प्राप्ति नहीं है, संश्लेष मात्र है। तो जब पूर्व में भी आकाश आदि के साथ प्रवर्षण पर्यंत संश्लेष मात्र है, बाद में भी ये संश्लेष मात्र बताया जा रहा है चतुर्थ अग्नि के साथ, तो बीच में गृहादि के साथ मुख्य जन्म कैसे होगा? तो ये ब्रह्मादि भाव की प्राप्ति के बाद भी पुरुष अग्नि के साथ बताया जाने वाला जो संश्लेष है वाक्य शेष के द्वारा, यो यो ही अन्नम अति इत्यादि वाक्य शेष के द्वारा, वह उस वाक्य शेष में श्रुत पुरुष योग यानी पुरुष भाव, पुरुष के साथ संश्लेष, वह अन्यथा अनुपपत्या, ये बताएगा कि पूर्व अग्नि में एक पूर्व बृहादि के पर्व में, बृहादि रूप पर्व में जो बताया गया वो मुख्य जन्म नहीं था अनुसयी जीवों का, अपितु संश्लेषी था। ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण है, और ये श्रुत अर्थापत्ति प्रमाण से भी बृहादि का, बृहादि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष मात्र सिद्ध होता है, मुख्य जन्म नहीं, ये बताया जा रहा है। इसी अभिप्राय से वाक्य लिखा कि अपि च यो यो हि अन्नम अति यो रेत स्त्रियां सिंचति तद्भूय एव भवति इति वाक्य से बृहादिषु प्रविष्टस्य अनुसयी संघस्य, अनुसयी संघ अनुसयी जीवों का समूह, और वो अन्न द्वारा रेतसिक पुरुष योग श्रुत, इस वाक्य शेष में मुख्य अर्थ श्रुत है चतुर्थ अग्नि का संश्लेष, और वो जो चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लेष है अनुसयी जीवों का, वह तद अन्यथानुपत्या, तद शब्द से उसी संश्लेष को ले रहा है चतुर्थ अग्नि के साथ संश्लेष, वह चतुर्थ अग्नि के साथ अनुसयी जीवों का संश्लेष अन्यथा अनुपपत्ति रूप अर्थापत्ति प्रमाण से, ये जन्म श्रुति न मुख्या यानी ब्रीही यवा इति जायन्ते, यहाँ पर प्रयुक्त जो जन्म पद है वो मुख्यार्थक नहीं है, ये बात ज्ञापित होती है। इस अभिप्राय से ये वाक्य लिखते हैं कि अपि च मुख्ये अनुसयिनाम बृहादि जन्मनि बृहादिषु लूयमानेषु कंड्यमानेषु पच्यमानेषु भक्ष्यमानेषु च तद अभिमानिनो अनुसयिनः प्रवसेयुः यो हि जीवो यत् शरीरम् अभिमन्यते स तस्मिन् पिड्यमाने प्रवसति इति प्रसिद्धम्। तो ये कह रहे हैं यदि पूर्व पक्षी का आग्रह मान लिया जाए, जायन्ते पद को मुख्यार्थक मान करके अनुसयी जीवों का बृहादि रूप से मुख्य जन्म मान लिया जाए, तो माना जाएगा अनुसयी जीवों का बृहादि शरीर में अभिमान होगा, वहाँ के सुख दुख के भागी वे बनेंगे। तो ये नियम होता है कि जिस शरीर में जीव का अहम अभिमान है, जिस शरीर का जो जीव अधिष्ठाता है, उस शरीर को यदि कोई पीड़ा पहुंचा दे, काट दे, टुकड़े टुकड़े कर दे, तो उस जिस शरीर के टुकड़े टुकड़े किए हैं उस शरीर का अधिष्ठाता जीव, उस शरीर को मैं मानने वाला जीव, वो सहन नहीं कर पाता और वहां से भाग जाता है, शरीर को छोड़ छोड़ करके चला जाता है ना, प्रवसेयु का अर्थ है चला जाएगा छोड़ करके। तो यदि अनुसयी जीवों का ब्रीही यवादि रूप से मुख्य जन्म माना जाएगा तो ब्रीही यवादि शरीर में अधिष्ठाता उन्हीं को माना जाएगा, तो जब वो तैयार हो जाएंगे पक करके खेत में तो उनको काटा जाता है हसियादि से, तो उस समय फिर वो शरीर काटेंगे, किसान काटते ही है ना, गेहूं को काटते हैं, ये सब होता है, तो उस समय फिर माना जाएगा कि वो कट गया, तो ये शरीर ही कट जाए तो इसमें से जीव चला जाता है कि नहीं, निकल जाता, प्रयाण कर लेता, उसी का नाम प्रवास कहा जा रहा है। तो जैसे अन्य इस शरीर के कटने के बाद ये शरीर, इस शरीर में अभिमान करने वाला इस शरीर का अधिष्ठाता जीव निकल जाता है, इस शरीर से प्रवास कर लेता है दूसरे शरीर के लिए, ऐसे ही ये बृहादि जब काटे जाएंगे, कूटे जाएंगे फिर, और उबाले जाएंगे, पकाए जाएंगे, उबलते हुए पानी में चावल पकेंगे, तो उस समय यदि जीवित शरीर को किसी कढ़ाई में डाल करके पकौड़ी की तरफ पकाया जाए तो उसमें अभिमान करने वाला जीव उसी शरीर के साथ थोड़ा ही रहता है, 10-5 मिनट बाद मर जाएगा, उबलते हुए कढ़ाई में रहेगा तो मरेगा कि नहीं, वही उस शरीर से निकलना है, जीव का प्रवास करना है। तो ऐसे व्रीही यवादि को जब पकाया जाएगा, चक्की में डाल करके पीसा जाएगा, तो इस शरीर को कोई रोलर चला दे शरीर पर, तो जैसे इस शरीर की कोई चटनी कर दे तो इस शरीर में रहने वाला जीव चला जाता है। ऐसे व्रीही यवादि को जब पीसा जाएगा, उसके ऊपर से वो चक्की चलेगी, तो वो जीव तो चला जाएगा उसमें से, अनुसही जीव, तो उसका फिर पुरुष के साथ संसर्ग होने के लिए वहाँ जीव बचा ही नहीं, वो तो वहाँ से चला गया, तो संसर्ग कैसे हो पाएगा। लेकिन उत्तर वाक्य शेष के द्वारा पुरुष के साथ संसर्ग बताया गया है, वो संसर्ग सिद्ध नहीं हो पाएगा मुख्य जन्म मानने पर। इसलिए मानना पड़ेगा कि ब्रीही यवादि शरीरों में अनुसही जीवों का भोक्तृत्व नहीं है, वहाँ कुछ भी हो जाए, वो शरीर कटे टूटे फटे, उनको पीसा जाए, अग्नि में सेका जाए, या वो चक्की में पीसा जाए, उबाला जाए, तब भी वो अनुसही जीवों का संश्लेष वहाँ पर रहता है, इसलिए कि वहाँ उनको सुख दुख कुछ भी होने नहीं है उस शरीर में होने वाले, क्योंकि वे अधिष्ठाता नहीं उस शरीर के, उनका उस रूप में मुख्य जन्म नहीं है। ऐसा मानेंगे तब तो उनका संसर्ग वहाँ पर बना रहेगा, पकेंगे तब भी, फिर वो कूटेंगे तब भी, आटा बनेंगे तब भी, रोटी बनकर के तवे पे सेका जाएगा तब भी, वो जीव उसमें संसर्ग रहेगा स्वर्ग से आए हुए जीव का, और वो पिता के शरीर में जा करके फिर अन्न रसादिक क्रम से सप्तम धातु के रूप में संश्लिष्ट होगा। ये बन सकता है यदि संश्लेष मात्र व्रीही आदि के साथ मानते हैं तब। उत्तर वाक्य शेष के द्वारा पुरुष के साथ बताया जाने वाला संसर्ग उत्पन्न होगा, अन्यथा वो संसर्ग उत्पन्न नहीं होगा, इस बात को यहाँ पर समझाया गया है इन शब्दों से कि अपिच मुख्य अनुसयी नाम व्रीहादि जन्मनि व्रीहादि सुलीयमानेषु कंड्यमानेषु पच्यमानेषु वक्ष्यमानेषु च तद अभिमानुनो अभिमानिनो अनुसयिनः प्रवशेयुः। वहाँ से प्रवास करेंगे, किसी मकान में आग लगी है तो उस मकान को छोड़ करके मकान वाले या तो आग को बुझाने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन देखेंगे कि हमसे बुझ नहीं सकती, तो उसी मकान में थोड़ी बने रहेंगे, वहाँ से भाग जाते हैं, प्रवास करते हैं। ऐसे ये शरीर कट रहा है तो उस समय क्या करेंगे, वो जीव भी भाग जाएंगे अनुसही जीव, तो चतुर्थ अग्नि के साथ उनका संसर्ग कैसे हो पाएगा। वो उत्तर के साथ संश्लेष के लिए भी आवश्यक है उनका वहाँ पर बने रहना, कितना भी कष्ट उस शरीर में हो तब भी, और वो तब संभव होगा कि वो उस कष्ट का उनको अनुभव ही न होता हो। ये आगे बताया जाएगा, इस पर चर्चा हम लोग कल भी करेंगे।